Muhterem Müslümanlar, bir müddetten beri bu cumaya kadar Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın insanın iç alemini tahlili açısından, nefis alemini tahlili açısından bir nebze dahi olsa şerhini arz etmeye, takdim etmeye çalıştım. Esasen çok geniş ve çok himmet isteyen bu husus, yani insanın heyecan ve teessürlerinin anlatılması, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan kimselerin heyecan ve teessürlerinin anlatılması, bunların şuur altlarının şuur üstüne çıkarılması, bunun tahlili yapılması, tepeden tırnağa insanın iç aleminin anatomisinin yapılması, mücrim kendi haleti ruhiyesi içinde ele alınması, cürümde daha fazla inhimak etmesine engel olunması, iyilikte bulunan kimsenin elinden tutulması, kendisine beşaret verilmesi ama baştan çıkarılmaması, şımartılmaması, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın insanın nefsine ve ruhuna hitap edişini ele alırken işte bu hususları ele alıyoruz. İnsanların rüyalarından, rüyaların bir kısmının edgat-ı ahlam olmasından, bir kısım şuur altları olmasından, bir kısmının alemi misalden bir kısım levhaların onların enzarına arz edilmesine kadar, ondan ilmi ilahiden insanın mahbiti vahiy ilham-ı ilahi olan veya mahbiti ilham-ı ilahi olan veya vahiy ilahi olan kalbinde ilmi ilahinin aksedişine kadar, ondan ileriye matuf insanın bir kısım meseleler hakkında fikir beyan etmesine kadar, ayat-ı Kur'aniye insanın bu iç alemini, İnsanın her türlü tasavvur ve düşüncesinin üstünde öyle fevkalade şerh eder, öyle fevkalade tefsir eder ki üstünde şerh ve tefsir olamaz. Bu onun mucizevi oluş, hüviyet ve keyfiyetinden sadece bir yönüdür. Eğer bu hususuyla ele alacağım ana kadar size 15-20 saat bu mevzuda bir şeyler arz ettiysem, şu 3-5 saatlik konuşma ile de sadece frenkçe insan psikolojisi, canlı psikolojisi dediğimiz bu sahaya Kur'an-ı Kerim'in inmesi, insanın aklının alamayacağı şekilde derinleşmesi, insan ve dünyatıyla suyun yüzüne çıkması hususu başlı başına harika ve mucizedir. İleride tahmin ediyorum, beşerin ruhi ve nefsi yönünü ele alanlar, hususiyle cemiyetleri idare etmede kendilerini vazifeli mesul bilenler, hem insanın iç hem dış yapısıyla bir muadele kurmak isteyenler ve bu arada gavurcu adıyla psikososyologlar, Kur'an-ı Kerim'in bu yönünü çok daha ciddi, daha derin tefsir etme lüzumunu duyacaklar. Kur'an-ı Kerim'in sinesinde topyekun bir beşerin heyecanının mevcelendiğini müşahede edecekler. Mücrimiyle, mücrim psikolojisiyle, mutisiyle ve Allah'a karşı derin ve ciddi inkiyadıyla herkesi Kur'an-ı Kerim'in içinde bulacaklar. Zaferler kaydeden muzaffer kumandanları, duydukları heyecanla bulacaklar onun içinde. Ama ilacını da arkasında müşahede edecekler. Onda insanların şımartılmadıklarını görecekler. İnsanların ümitsizliğe atılmadıklarını yine müşahede edecekler. Cennetül Firdevs'e gireceği ana kadar beşerin ciddi bir muadele ve muvazene içinde adımlarını çok dengeli attığını, davranışlarını çok ölçülü yaptığını hassasiyet ve titizlikle tıpkı mayınlı bir tarlada yürür gibi yürüdüğünü müşahede edecekler. Kur'an kendi cemaatine Cemalullah'ın müşahede ufkuna doğru bu istikamette marş marş emrini çekecek. Beşer koşacak. Ama onun adab ve erkanı içinde koşacak. Dengeli olarak koşacak. Bunu ileride insanlarla çok ciddi meşgul olan, insanın iç alemiyle ciddi meşgul olan düşünürler tarafından, mütefekkirler tarafından ele alınacağı ümidine havale ederek, şimdilik o kadar. Size söz verdiğim hususlardan bir başkasını arz etmeyi düşünüyorum. Belki bu hususta kendi muzmeratım olarak, fikri istizaratım olarak başka şeyleri de arz etmeyi düşünürdüm. Yer yer biraz da kendi içimden bazı simalara karşı feryadın ifadesi olarak yükselen bizim cemaatimiz böyle ledünni ve derin meselelere karşı yabancılaştırıldı deyip itirazı cümleler araya soktum ya, bu benim üzerimde baskısını, tesirini icra ederek hemen çarçabuk bu işten sarfı nazar etmeye, kestirmeden bu işi bitirmeye beni zorladı. İleride bu husus aşina cemaatini, topyekün aşina cemaatini bulursa, meselelere vakıf nigehban hatibini de bulursa dinleyecekler inşallah Teala. Çünkü bu dersler biraz da kendini kontrol eden insanların dersi. Kendini müşahede eden, hususiyle iç müşahedeye sahip insanların dersi. Eğer kainattaki realiteleri ehli tasavvuf biraz kavrayıverse esasen bu ders onların dersi. Ne acıdır ki onlarda sadece bir iç alem derinleşmesine dalmış, bütün kevni realitelerden uzaklaşmış, sadece iç aleminde hülyalarını yaşamaktalar. İç alem ve dış alemin tevhidi, içle dış arasında kurulan bu muadele bize gerçek Kur'an şuuru ve Kur'an fikrini verecektir. Söz verdiğim plana göre, planımı herhalde öyle arz etmiştim. Bu derste Kur'an-ı Kerim'in başka mucizevi bir yönünü ifade eden, onun gaybi ihbaratını arz etmek istiyorum. Bu sözün manası şudur. Kur'an bundan 14 asır evvel, tedrici, ceste ceste 23 senede nazil oldu. 23 sene içinde yaşayan insanlar, bu 23 senede Kur'an'ın nazil oluşuna kendilerini uydurmaya, Kur'an'ın alem ve havasını adepte olmaya çalıştılar. İtiyatlarını terk edebildiler. Ruhlarında Kur'an'a ait itiyatlar hasıl oldu. Kur'an gibi düşünmeye, Kur'an gibi konuşmaya, Kur'an gibi heyecan duymaya başladılar. Ve asıl mesele de odur. Kanunlar önce ortaya atılır ama bu kanunlar ister devletler, orduları idare eden kanunlar olsun, ister fertleri idare eden kanunlar olsun, isterse ferdin iç alemini idare eden kanunlar olsun. İlk defa ortaya atıldığı zaman bin türlü garabet nazarlarıyla onlar gözden geçirilir, tenkiti yapılır. Beşerin ruhuna mütabakatsızlığı mevzu, istifamlar, tereddütler halinde belirir. Sonra yavaş yavaş insanlar adepte olurlar. Birdenbire kendi soluklarını, kendi heyecanlarını o kanunların içinde buluverirler. Eğer o kanunları vaz edenler o milletin içinden çıkmışsa. Beşeri olan şeylerde aksamalar o kadar çok olur ki onlarda tam bir tetabuk, mütabakat, muvaffakat görmek mümkün değildir. Ama beşerin sesini, soluğunu yapan, icat eden, yaratan, maddesiyle, manasıyla beşeri var eden Hazreti Allah'tan gelmişse bu kanunlar Celle Celaluhu. Beşer intibak ettiği zaman sesiyle, soluğuyla, her şeyiyle kendisini o mevzuat içinde bulacaktır. Bir de pratik hayata işi döktüğü zaman adeta önünde ışık tutan, ayatı Kur'aniye'yi önünde ışık tutan rehber gibi müşahede edecektir. Kur'an'ı menzillere hayatında uğradığı zaman, ibadetü taattan alın da akidevi meselelere kadar, ondan alın da muamelata dair, hatta cezai şeylere dair, yani dini tabiriyle ukubata dair, hangi menzile, hangi Kur'an makamına uğrarsa uğrasın, daha evvel oraya gelmiş, misafir olmuş, izaz ve ikram görmüş gibi bir ülfet, bir ünsiyet içinde o Kur'an'ı menzilleri yadırgamadan karşılayacaktır. Esasen Kur'an'da insanın vicdanının teşrihatı vardır. Ruhlarınızdan aksi misak alan Allah'ın ifadesidir Kur'an-ı Kerim. Sizin maddi yapınız daha atomlar alemindeyken, sizin ruhunuz cihetiyle, ruh aleminiz itibariyle, nefsi kelam-ı ilahi itibariyle bir münasebetiniz vardı. Bir konuşmanız vardı. İlahi tedrisatın rahlesi önünde bir çökmeniz vardı esasen. Belki dünyada çakan bir şimşek yoktu daha. Ses yoktu, soluk yoktu. Hareket yoktu, tarraka yoktu. İnsanın ebedi baki varlığına dayalı ruhlar vardı. Ve bu ruhlardan misak alınıyordu. Kelami ilahi lafzı kelam olma durumuna gelmemişti. Nefsi kelam itibariyle Allah Celle Celaluhu sizden söz alıyordu. Ve bu vicdanınızda mâkes buluyordu. İşte bu vicdandaki mâkestir ki, insan aklıyla Allah'ı inkar etse bile, sıkıştığı anda Allah diyecek, vicdanındaki bu duyguya tercüman olmaya çalışacaktır. Bu lafızların ötesinde, kitapların ötesinde, bütün yazışların ve okuyuşların ötesinde insanla Allah'ın Celle Celaluhu bir Halik, bir mahluk münasebetinin ifadesidir. O yaratan sen yaratılansın. O konuşan sen dinleyensin. Ondan kutsi şeyler gelir, senin ruhunda mâkes bulur. İşte bu mananın tezahürü, ifadesi ve inikasıdır. Belki çok su götüren şu aksi misak meselesi, ruhlarla Allah Celle Celaluhu'nun o bezimde münasebetleri, orada söz veriş ve alış, Descartes belki her şeyi buraya bağlayacaktır. O vicdanla meseleyi hal yoluna girerken, Bergson bütün kevni ve nefsi delilleri kafasından atarken, iç alemine, ledünniyatına dalarken, sezisiyle bu meseleleri halletmeye çalışırken buraya müracaat etmektedir. Ve nice ehlullah ve evliyaullah, ben gerçekten onu duyabilmek, hissedebilmek, gerçekten onun marifetine erebilmek için kafamda meknuz, mekni, bütün malumatı kitaplara atıverdim. Vicdanım bana öyle şey söyledi ki, ne bir veli onu dile getirebilir, ne de Nebi'nin kitabında bulmak mümkündür. Ama Kur'an müstesna bir hüviyettedir. O ismi azamdan geldiği için, bütün esma-i ilahinin tercümanı olduğu için ve en mükemmel ferd olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitap edildiği için bütün beşeri heyecan ve solukları, beşerle alakalı her şeyi onun içinde görmek ve duymak mümkündür. Cenab-ı Hak bu kutsi kitaba layık muhatap eylesin bizleri inşallahü teala. Her defasında biraz da tavrı aklın haricinde hisleri aşarak arz ettiğim bazen anlaşılır bazen anlaşılmaz şu sözlerden ötürü efkarı bulandırıyor, tesvilatta bulunuyorsam Cenab-ı Hak af ve mağfiret buyursun. Esas duygu, düşünce ve niyetimin gönüllerde mâkes bulmasını lütfuyla temin etsin inşallah. Kur'an'ın gaybi ihbarat ve işaratı, onun harikulade beşer tavr ve takatının üstünde bir hüviyetle karşımıza çıkar. Bu hususu iki cümleyle hülasa edecek olursam ileride arz edeceğim şekliyle, Kur'an-ı Kerim'in geçmiş hadiselerden, kavimlerden, o kavimlerin yaşadığı mekanlardan, yerlerden, coğrafyasından bahsetmesi gaybi ihbarattır. Nasıl gaybi ihbarat oluyor arz edeceğim. Kur'an-ı Kerim'in gelecek kavimlerden yine bu istikamette bahsetmesi, ileride zuhur edebilecek hadiseleri sırayla insanlara anlatması ve vakti geldiği zaman o hadiselerin bir sinema şeridiyle sinemada seyircilerin enzarına arz edilir gibi arz edilmesi, istikbale matuf gaybi haberleri vardır. Bunu da şöyle tasnif edelim. Saadet asrında ümmetinin zaferleriyle alakalı gaybi haberler, daha sonra gelecek ümmeti Muhammed'in zaferleriyle, fetihleriyle alakalı gaybi haberler çok sarih olarak söylemiştir. Ve bir de ileride zuhur edebilecek bir kısım harika hadiseler, zafer değil ama harika hadiseler, bunlardan haberler. Ve bu haberleri de ikiye tasnif edelim. Bir sarih olarak çok açık bunlardan bahsetmesi, en âmi, en cahil dahi baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'in ileride olacak bu hadiselerden bahsettiğini sezecek şekilde bahsetmesi, bir de kinayi, bir kısım kapalı lafızlarla, işari yollarla bu meseleyi ele alması, dile getirmesi ve bahsetmesi şeklinde inşallah Teala ayetlerden misallerini bakalar içinde pratik hayattaki durumuyla önümüzdeki bir iki derste size arz etmeye çalışayım bunu. Gaybi haber meselesi çok mühimdir. İnsan geçmiş zamandan eline bir tarih geçerse haber verebilir. Mesela bundan işte 2000 küsür sene evvel, 3000 sene evvel Mısır'da yaşamış firavunlardan bahsedebilirsiniz. Babil'den bahsedebilirsiniz. Hatta onun müthiş kulesinden bahsedebilirsiniz. Oradan gökyüzünün rasat edildiğinden bahsedebilirsiniz. Tarihler yazıyor bunu. Bunlara gaybi haber denmez. Fakat bu haberlerin ulaşmadığı mağarada yaşayan insanlar arasında bu haberlerden bahsedilirse bu haberler gaybi haberlerdir. Çeşitli kavimlerden bahsedersiniz ama bu kavimlerden sizin elinizdeki kitaplar bahsediyorsa mesela Roma'dan bahsedebilirsiniz, Makedonya'dan bahsedebilirsiniz. Hatta teferruata inerek Makedonya'nın müthiş krallarından bahsedebilirsiniz. Topal Filip'ten bahsedebilirsiniz, İskender'den bahsedebilirsiniz. Bunlar tarihin yazdığı ve sizin bellediğiniz şeylerdir. Mümkündür bunlar. Ama öyle şeyden size haber verilse ki tarih o cemaatin adından bahsetmiyor. Öyle bir milletten bahis yoktur tarihte. Siz o türlü şeylerden maziye ait haber verdiğiniz zaman belli ki siz zamanı aşıyorsunuz, kitapları aşıyorsunuz, beşeri ilmin sınırlarını aşıyorsunuz, bütün aşılabilecek her şeyin üzerinde aşılmaz birinden ders alıyorsunuz. Bütün mütenahileri aşıyorsunuz, namütenahinin rahle-i tedrisi önüne oturuyor, dersinizi ondan alıyorsunuz. İşte Kur'an'ın maziye ait ihbaratı gaybiyesi tamamen bu cümledendir ve bu cümleden olarak ele alacağız. İnsan geçmişten verdiği haberlerde biraz mesele su götürebilir, tereddüte mahil kalabilir. Halde cereyan eden hadiselerden haber vermesi tamamen mümkün gibi görünür. Fakat istikbale ait haberler bir beşere isnat edilmesi ya o mucizedir, veya o zatta öyle müthiş bir deha vardır ki 1000 sene evvel hadiseler nasıl cereyan ediyor, nasıl bir seyir takip ediyor, hadiselerin seyrine göre nasıl bir zuhurat olacağını keşfediyor. Ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın daha ziyade ağırlığıyla ihbaratı gaybiyesi budur deyip bunun üzerinde inşallah durmaya çalışacağım. 50 sene sonraki durumdan insan bahsedebilir. Düşünün ki materyalist bir felsefenin kurucularından bir tanesi, Rusya'daki şu korkunç sistem zuhur etmeden evvel o sistemin Almanya'da zuhur edebileceğini, Avrupa'da zuhur edebileceğini iddia ediyordu. Diyordu ki şu ateist sistem, şu inkarcı sistem, şu tarihi maddecilik Avrupa'da zuhur eder. Niçin orada zuhur eder? Çünkü orada daha korkunç bir dengesizlik vardır. Sınıf mücadelesi vardır. Orta çağdan bu yana süre gelen bu sınıf mücadelesi, orada bu komünizmin, ateizmin vücut bulmasına, sübut bulmasına sebebiyet verecektir. 50 sene sonra başka bir yerde oluyor, bir asır geçmiyor. Rusya'da oluyor. O aklının köşesinden geçirmiyordu Rusya'da öyle bir şey olacağını. Bakın istikbale ait bir şey haber veriliyor. Hadiseler hepsi sırayla yola çıkmışlar. Buradan Ankara'ya yaya yürümek üzere yola çıkan insanlar gibi yola çıkmışlar. Ve sen tahmin ediyorsun. Diyorsun ki bir insan bir saatte 5 kilometre gider ortalama. 2 saatte 10 kilometre gider. 24 saatte dinlenmesiyle şu kadar gider. Buradan Afyon'a kadar şu kadardır hesap var yapıyorsun. Yapıyorsun ama sen Afyon'da beklediğin zaman uşağa gidiyorlar. Uşak'ta beklediğin zaman Salihli'yi aşamamışlar. Salihli'de beklediğin an Bornova'yı çıkamamışlar. Hep yanılıyorsun. Çok yakın bir istikbale ait, karineler ortada, emareler ortada, vardığınız tahminler sizin yüzünüzü kızartıyor, mahcup ediyor. Tahmin ederim ki Karl Marx, Rusya'da komünizmin zuhur ettiği an hayatta olsaydı kederinden ölürdü. Çünkü bütün tahminlerinde yanılmıştı. %99,9 yanılmıştı tahminlerinde. Kur'an'ın ihbaratı gaybiyesine geldiğimiz zaman, zamanıyla, mekanıyla hadiseleri sıraya koydu mu, falan yerde şu gittiğin an onunla görüşeceksin orada. En ufak bir inhirafın olmadığını göreceksin. Ve bu hadise 50 sene falan filan değil, hiç emaresi olmadığı, yola çıkanın bulunmadığı bir dönemde, gökte bir şimşek yok, semada bir tane yıldız mevcut değil. Ama o göklerde yıldızlardan bir cennetten bahsediyor. Sırası geldiği zaman onların zuhur ettiğini göreceksiniz. İşte biz buna diyoruz ki, hadiselerin ışığı altında bunları değerlendirip o neticeye varma imkanı olmayan hadiselerdir. Ondan dolayı diyoruz ki, bunları ileride böyle yaratacak Allah Celle Celaluhu, yaratmadan evvel peygamberliğe delil olsun diye ona bildiriyordu ve o da söylüyordu. İstikbale matuf Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberler, uzak yakın istikbaliyle sırasıyla misallerini arz edeceğim, böyle göreceksiniz. Bu haberlerin bir kısmını sarih olarak ayetlerde müşahede edeceğiz. Kur'an nazil oldu, kendinden sonra şu kadar asır sonra veya 50 sene sonra, 100 sene sonra ne oldu bunları göreceğiz. Bir de bu arada Kur'an-ı Kerim'in işaretleri vardır, göz kırpışları vardır. Tefsirci bunu çok güzel yakalamıştır. 1000 sene evvel yaşayan bir tefsirci, Kur'an-ı Kerim'in nüzulundan 1000 sene sonra, 1300 sene sonra meydana gelecek hadiseleri yazmıştır. Kur'an-ı Kerim'in o işaretlerini yakalayarak yazmıştır. 1000 sene sonra Kur'an-ı Kerim'in işaretlerinden mana çıkarsınlar, bunları sıraya koysunlar, vakti geldiği zaman onlar da zuhur etsin ve siz müşahede edin. Bundan da misaller arz etmeye çalışacağım inşallah. İşte şu bir iki derste uzatmadan geçeceğim bunu da, bir iki derste Kur'an'ın bu yöndeki mucizesini takdimi düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kur'an-ı Kerim geçmiş cemaatlerden haber veriyor. Kur'an-ı Kerim haber verdiği, vereceği ana kadar da beşer tarihinde Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği cemaatlere dair bir malumat bilmiyoruz. Mesela Arap ediplerini, Arap yazarlarını tetkik ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in mevzu olarak ele aldığı meselelere dair hiçbir şey yazıldığını bilmiyoruz. Bu mevzuda ben çok rahat konuşuyorum ve kodiri meydan diyorum. Cahiliye devrine ait tarihleri getirsinler, Arap tarihini. Değil öyle başka kavimlerden bahsetmek. Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'den bir tek kelime içinde var ise ben her şeyden vazgeçerim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmi bir muhitte. Kimsenin hiçbir şey bilmediği bir muhitte neşet ediyor. Ama Tevrat'tan, İncil'den öyle bahislerle sahneye çıkıyor ki, o ilimlerin her şeyini teferruatıyla, tefsiriyle, şerhiyle biliyor gibi görünüyor. O kitaplarda ittifaklı olan meselelerde muvafakat ediyor. İhtilafa düştükleri yerde de tasih ediyor. Bir hakem kesiliyor onların başında. Ve bu kitabı mukaddes nebiler nebisinin dilinde mâkes buluyor. Hayatında iki defa Şam'a seyahattan başka Ceziretül Arab'ın dışına çıkmayan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde mâkes buluyor. Kur'an-ı Kerim İsrailoğulları Hazreti Mesih'e nesepsiz diyorlardı. İncil ise onu takdis ediyordu. İhtilafa düştükleri bu noktada onun Allah'ın elçisi olduğu prensibiyle geldi. Öbürünün nesepsiz iddiasını reddediverdi. Berikinin de sen ilah diyorsun ona, bu da sapıktır dedi, tasdiye ediverdi. Bu bir hakemlik meselesiydi. İsrail peygamberleri hakkında ne eracif, ne tesifat, ne iftiralar vardı. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda öyle hakemlik yaptı ki sonra karıştırdık biz. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın suhuflarını karıştırdık. Karıştırdık Daniel Aleyhisselam'ın suhuflarını, bir de ne görelim? Gizli olan bu kitaplarda aynen Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği gibi peygamberlerden bahsediliyor. Artık Kur'an-ı Kerim bir kısım İsrail kitaplarında da bahsedildiği gibi Hazreti Musa'yı haşa sarhoş bir insan olarak ele almıyordu. Ona Sokrates gibi bir filozof nazarıyla bakmıyordu. Ama İsrail, adi İsrail kendi peygamberini bu hale getiriyordu. Kur'an hakemlik yapıyordu, tasih ediyordu. Halbuki Nebiler Nebisi Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sen elinle yazı yazmadın وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ O zaman ehli batıl, batıl şeylerle sahneye çıkanlar tereddüte düşeceklerdi. Sen yazı yazma okuma bilmezsin diyordu. Bilmiyordu ama sanki Tevrat'ta gözünün önündeydi, İncil'de gözünün önündeydi, bütün nübüvvet müessesesi gözünün önündeydi, o Tevrat'a ve İncil'e bakıyor, tatlı tatlı nübüvvet sentezleriyle beşerin karşısına çıkıyordu. Peygamber şöyle olur diyordu, şu opak damene yakışmaz, şu uygun değildir Nebi'ye diyordu, hakemlik yapıyordu. Bu hususun misallerini Kur'an'ın lafzındaki fesahat, belaat ve edebi yönünü arz ederken, her peygamberi Kur'an nasıl ele aldı, cemaatini nasıl ele aldı, orada şerh etmiş olmama binaen geçiyorum bunu. Siz bütün peygamberlere ait kıssaların kavimleriyle beraber Kur'an-ı Kerim'de bir sıra takip edip, gözünüzün önünden geçtiğini müşahede edin ve bırakın ben başka şey anlatayım. Geçmişte yaşamış çeşitli kavimleri Kur'an-ı Kerim ele aldı. Ad dedi, Semud dedi, Himyar dedi bahsetti veya İrem dedi bahsetti onlardan. Halbuki biz biliyoruz yakın zamana kadar Avrupa'da Batleymus'un tarihi intişar edeceği ana kadar bu cemaatlerden bahseder tek tarih yoktur. Bu mevzuda da iddia ediyorum. Avrupa'da Batleymus'un tarihi intişar edeceği ana kadar Ad'dan, Semud'dan bir tek kelime ile bahse rastlanmaz. Ama çok eski devirlerde yaşamış bir bakıma hem de bir astronomi alimi olan veya kozmografya alimi olan bu zat, bir taraftan coğrafya yazmış, tarih yazmış. Görüyoruz ki sonra tarihinde o Ad'dan o Adite gibi direnkçe şeyiyle, Semud'dan da Tuhumidite gibi kelimelerle bahsediyor ve Semud'dan bahsettiği yerde çok gariptir. Aynı zamanda İrem'den de bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i ele aldığımız zaman أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكُ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّتِي لَمْ يُخْلَقْ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادْ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَالْفَجْرِ suresinden bir ayeti okudum. Allah Ad kavminden bahsederken arkasından İrem medeniyetinden de bahsediyor. Arim seylinin yıktığı barajdan bahsediyor. O cemaatin mükemmel bir medeniyet kuruşundan bahsediyor. Baraj usulüyle ortalığı suladığından bahsediyor. Biz Batley-i tarihini okuduğumuz zaman orada çok uzun boylu yaşamış bir medeniyetten bahisler görüyoruz. Ama bu Orta Çağ'da Avrupa'da intişar eden, ancak Orta Çağ'da Avrupa'da bilinen bir tarihtir. Ve bu tarih zuhur edeceği ana kadar da size bir şeye dikkatinizi rica edeceğim. Kur'an-ı Kerim'in tarihi vakaları nakletmesinde bazı uğradığı tenkitler vardır. Uğradığı tenkitlerden bir tanesi de buydu. Avrupalı müsteşrikler diyorlardı ki, Kur'an Ad kavminden, Semud kavminden bahsediyor. Halbuki biz yazının yazılmaya başladığı günden bugüne, böyle cemaatlerin yaşadığına dair en ufak malumatımız yoktur diyorlardı. Binaenaleyh Kur'an hayali şeylerdir diyorlardı. Tarih Avrupa'da intişar edince birdenbire hayret ve dehşet içinde çeneleri bir karış aşağıya düşüverdi. Şam'ın ötesine gitmemiş nebiler nebisi bahsediyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Elem tera keyfe feala rabbuke bi'ad. Ad kavmine Rabbinin ne yaptığına bir bakmıyorlar mı? Bir akıl erdirmeye çalışmıyorlar mı? Meseleyi künhüyle kavrama mevzunda gayret sarf etmiyorlar mı? Kim Ad kavmi? İrem, zatil imad, İrem cemaatidir. Yüksek yüksek sütunlarla binalar yapan bir cemaattir. Muhteşem bir medeniyet kuran bir cemaattir. Taşları, mermerleri yontan bir cemaattir. Başka bir yerde onların sellerinden bahseder, barajlarından bahseder ve güzelim bağ ve bahçelerinin sadece diken bitirir bir hale geldiğinden bahseder Kur'an-ı Kerim. Demek oluyor ki arkeolojik araştırmalar, kütüphanelerde küflenmeye terk edilmiş kitaplarda araştırmalar iyice ortaya zuhur ettikçe Kur'an-ı Kerim'de tenkit edilen meseleler tarihe dair birer sıdkı ve sabit mesele olarak karşımıza çıkacaklardır. Cenab-ı Vacib-ül Vücud delil olarak yaratıp ortaya sürdüğü bütün bu delaili değerlendirip kalbi hayatını tamire bizleri muvaffak kılsın. Kur'an-ı Muhyüsül beyana karşı kalbimizi izanla doldursun inşallahü teala. Mesela yine Kur'an-ı Muhyüsül beyan Firavunlardan bahsediyor ama Firavun tarihte geçiyor. Belki bu yönüne bir mucize nazarıyla bakılmaz ama hadiseleri fezleki olarak ele alması karakteristik durumlarıyla ukde-i hayatiyeleriyle takdim etmesi vakalara o kadar aşina ve nigehban olduğunu gösterir ki cihan harbini bizim 100 yaşındaki adamlarımız nasıl bilir biraz da tarih bilirse işte öyle bir bilgi, irfan tahtına oturur meseleleri rahatlıkla anlatır. Ben Çanakkale'yi görüp yaşayan, anlatanların belki 100 tanesinden dinledim. Ama yine de bu mevzudaki malumatım benim ilmel yakın mertebesindedir. Onları duydum, değerlendirdim, anlatıyorum. Fakat bir de bir kolunu kaybetmiş, hala yüzünde bir yara izi vardır Çanakkale'de, İngiliz kurşunu delmiş onu. Bacağını kaybetmiş bir adam görürsünüz, 70-80 yaşında. O hadiselerin içindedir. Kendisine Cenab-ı Hakk'ın kader planı içinde düşen sahada o mücadelesini vermiştir. Belki umum dönen dolapları anlayamamıştır. Ama kendi varlık sahası içinde cereyan eden hadiselere öylesine nigahbandır ki anlatırken o günü yeniden yaşıyor gibi olur. Bu meselenin hakkal yakinini verir. Kurşun nasıl insanın yüzüne gelir, nasıl gözü kör olur, nasıl bacak gider? O bunların hakkal yakinini yaşamış, anlatıyor. İşte Kur'an'ın bu cemaatlerin nukte-i hayatiyelerini anlatırken böyle çok hakim anlattığını müşahede ederiz. Meselelerin ukde-i hayatiyelerini takdim ettiğini görürüz. Mesela Firavun'u bahsediyor. Firavun'un gark olduğunu da bahsediyor. Bu meselede tenkit ediliyordu düne kadar. Avrupalı müsteşrikler tarafından dünün müşrikleri gibi, müsteşriklerin tercümanı olan Taha Hüseyin gibi, Doktor Taha Hüseyin gibi kefere ve fecere tarafından tenkit ediliyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'e göz kapamışlardı. Firavun'un gark olduğunu bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Halbuki işte Musa'ya muasır olan Firavun'un mumyalar içinde şurada durduğunu biz görüyoruz dediler. Şayet o Firavun ise, Amnofis ise şayet. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetine baktığımız zaman gördük ki, Kur'an-ı Kerim öyle inkarla ona yeltenenlere karşı o noktada dahi ukde-i hayatiyeyi yakalamış çıkıyor karşılarına. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً Seni gark ettik. Fakat cesedine necat vereceğiz, canına değil. Vücudunu dışa çıkaracağız. Arkadan gelenler de görecek ve ibret olacaklar diyor. Çok sarih olarak söylüyor. O zaman garazlı, kinli, nefretli kimseler yine hayret ve şaşkınlık içinde kendilerinden geçtiler. Nuh tufanını Avrupa tarihçileri inkar ediyorlardı. Veya bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'e hücum ediyorlardı. Ama küflü, üfunetli kütüphanelere girdiklerinde cidden bir zaman dünyayı korkunç bir tufanın bastığını gördüler. Vesikalar bu mevzuda kendilerine o kadar kanaat verdi ki Cudi Dağı'nı aramaya başladılar. Everest Tepesi'nin başına çıkmaya başladılar. Allahu Ekber Dağı'nın başına çıkmaya başladılar. Kur'an-ı Kerim ise vakayı yakaladı en ince teferruatına kadar. Kafanda hiçbir istifam bırakmayacak şekilde sana anlatıverdi. İşte bütün bunları anlattıktan sonra o şanı yüce Nebi'ye şöyle diyor. تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ey şanı yüce Nebi! Bunlar bizim sana vahyettiğimiz şeylerdir. Bu bizim anlattığımız meseleleri ne sen ne de senin cemaatin bilemezdi ondan evvel. Biz vahyettik de öğrendiler. Ceziretül Arap'ta bunlardan bahis yoktu. Orada yazan hiçbir yazar bunlardan bahsetmiyordu. İşte cahiliye devrinin bütün şairleri ve onların divanı eşarları ortadadır. Bir tek kelimeyle Nuh'tan, Nuh'un tufanından bahsediliyorsa biz bırakalım bu işi. Ama göreceksiniz ki tek kelimeyle bahsedilmiyor. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an aleminin arkasında esasen vahyi semavi vardır. Kur'an'ın arkasında Allah vardır Celle Celaluhu. Bir yönüyle ilahi teyidat altında olan bu Kur'an-ı Kerim'in himaye ve siyaneti altına girmeye Allah bizleri muvaffak kılsın. Bunlarla çok kısaca geçmiş kavimlerin karakteristik durumlarını, Kur'an'ın edebi yönünü anlatırken, psikolojik yönüne az dikkatinizi çekerken, nasıl sesiyle soluğuyla o cemaatleri sahneye sürdüğünü, onları size gösterdiğini, nefeslerini kulaklarınıza duyurduğunu arz etmiştim. Ama derme, çatma arz etmeye çalışmıştım. Onun için o malumata havale ederek, İstikbalden, Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberlerden Mevla-i Müteal'in lütfedebileceği, lütfedeceği, benim mazhar olabileceğim bir iki tanesini arz edeyim. Sürçülisandan, ona karşı suyu edepten Allah beni de sizi de muhafaza etsin. İnandığımız Allah'ın huzurunda tavır ve davranışlarımızı ayarlama, sesimizi, soluğumuzu ayarlama çok zordur. Nefsin ağır basması, hislerin galebe çalması, kalbin ihmali neticesinde bazen o kadar isaatte, suyu edepte bulunuruz ki, insanın aklı başına geldiği zaman ne dedim, ne ettim, nasıl günah işledim diye icabından yerin dibine girmek ister. Ben de çığırtkan bir hava ile şuraya kadar arz ettiğim şeylerin verasında işte bu türlü bir heyecan duyuyorum. Allah affetsin. Kur'an-ı Kerim istikbalden verdiği haberler geçmişten verdiği haberlerden çok başkadır. Hele zuhuruna imkan ve ihtimal verilmediği bir devirde onlardan bahsetmek çok harikadır. Bir ayetin yarısını size arz edeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın insanların eliyle kendisine zarar gelmeyeceğini anlatan ayeti kerime. Biz hepimiz yaşıyoruz ve herkes bir sahada bir çeşit çırpınış içindedir. Ben kendime göre kurduğum karınca yuvasının bir kısım böcekler tarafından tahrip edilmemesi, haşerat tarafından tahrip edilmemesi için kendime dikkat ediyorum. Yuvaya da dikkat ediyorum. Bu yuva bir karınca yuvasıdır. Aman diyorum, kem talih bir insan, kem bir el, kem bir bakış, kem bir davranış, kem bir düşünce bizim planımızı alt üst eder. Biraz dikkat edelim. Arkadaşlar da biraz hassas, uyunu zahiri olsunlar, uyanık göz olsunlar. Karıştırmayalım bunu. Bize uzanacak ellere meydan vermeyelim diyoruz. Boyumuz nedir, bosumuz nedir? Altına girdiğimiz davanın çapı nedir ki bu kadar endişe duyuyoruz? Topyekün insanlığın saadetinin hamili bulunan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, o varsa beşer saadete erecektir. Onun hayatına hatime çekildiği an, bütün yıldızlar bağı kopmuş tesbih tanesi gibi dökülecek ve bir Leyli Yelda hakim olacaktır. O hayatına ihtimam Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam çok ihtimam gösterilmesi gereken hayatı Allah tarafından teminat altına alınıyordu. En küçük bir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde teminat altına alınıyordu. O sokak sokak gezecekti. Bucak bucak dolaşıp hakkı anlatacaktı. Başına bazen taş atacaklar, bazen tükürük atacaklardı. Bazen toz toprak saçıvereceklerdi. Karşısına ordularla çıkacaklardı. Bedir'de çıkacaklardı. Uhud'da çıkacaklardı, Hendek'te çıkacaklardı. İstirahat buyurduğu yerde etrafını saracaklardı. Dal kılıç karşısına dikileceklerdi. Hayatına kastetmek üzere selli seyf edeceklerdi. Fakat bütün bunlarda o öyle ciddi bir sika, öylesine Allah'a derin bir itimat içindeydi ki, hiç sarsılmadan, fütur getirmeden, tertemiz itminan içinde bir hayat yaşadı. Kur'an, vallahu ya'simuka minen nas demişti. Ey şanı yüce Nebi, seni bir kandil gibi beşeri asan Allah Celle Celaluhu, hiç dirik etme, hiç endişelenme, o seni koruyacak, muhafaza edecektir. Sana kem el uzanamayacak, kötü planlar sana zarar vermeyecek, dönen tuzaklar hep akim kalacaktır. Tuzakları da anlatıyor. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ Seni asmak, idam etmek üzere planlar yapacaklar. Seni memleketinden çıkarmak üzere planlar yapacaklar. Akla hayale gelmedik kötülükleri sana tatbik etmek üzere planlar yapacaklar. Böylece tuzaklar, hileler çevirecekler. Allah mukabele edecek ve akim bırakacak. اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Onlar tuzaklar, komplolar hazırlayacaklar. Allah bütün tuzaklarını bozacak, mukabele edecek. Sen onlara mehil ver. Allah Celle Celaluhu başlarına getireceği badireleri getireceği ana kadar. Bütün tarihi hayatıyla teminat ve emniyet altında olduğunu görüyoruz. Bu ayeti öyle itimat etti ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sahih hadis kitaplarında hususiyle Ahmet Hanbel'in müsnedinde şu hususu görüyoruz. Hazreti Ayşe naklediyor. Diyor ki bu ayet ineceği ana kadar Resul-i Ekrem hayatına çok titriyordu. Hayatının muhafazasına çok ehemmiyet veriyordu. Medine'de ikinci sene veya birinci senenin bitimi ilk izdivaç olmuştu. Bir gece sabaha kadar soluk soluğa hiç uyumadı. Sağdan sola döndü, soldan sağa döndü. Ezvacı tahiratın yoktu. Bütün gece Hazreti Ayşe ile beraberdi belki o zaman. Dedim ya Resulallah çok heyecan duyuyorsun. Buyurdular ki keşke bir salih insan olsaydı da beni korusaydı ben de yazsaydım. Bana Yahudiler bir kötülük yaparlar vardı bunun arkasında. Tam o sözünü bitirmemişti ki bir kılıç şakırtısı duydu kapının önünde. Seslendi nebiler nebisi. Kim o? Ene Sa'd ibn-i Malik. Ben Sa'd ibn-i Ebi Vakkas. Ne arıyorsun burada? Aklıma geldi ya Resulallah, sana bir kötülük yaparlar. Sabaha kadar senin perdedarın olayım diye geldim buraya dedi. O hayatına ehemmiyet veriyordu. Duyduğu heyecan kadar Allah da imdadına koşuyordu. Ama bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra وَاللّٰهُ يَعْزِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِر۪ينَ Allah seni koruyacaktır. O kafir kavmin sana el uzatmasına meydan vermeyecektir. Çıktı cemaatini topladı, şöyle dedi. يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنْصَرِفُوا فَقَدْ عَسَمَنِ اللّٰهُ تَعَالَى Ey cemaat, ayrılın artık. Allah bundan öte beni muhafaza edecektir. Sizin beklemenize lüzum yok diyordu. Yatakta vefat ettiği son dakikaya kadar uzanan binlerce el vardı. Fakat bir kötülük yapmadan akim kalmıştı hepsi. Birisi el uzatamamıştı. İşte onun o 12 sene veya 10 senelik mübarek hayatına dair Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların çok zayıf olduğu bir dönemde nebiler nebisine el uzatamayacaklar şeklinde verdiği haberi Resul-i Ekrem nurlu feyizli hayatıyla, 10 senelik hayatıyla tasdik edivermişti. Siz şimdi misallere bakın. İbn-i Hibban, Müslim, Ebu Hüreyre'den şunu naklediyorlar. Vakanın değişik olduğu mevzuunda hadis ravileri ihtilaf etmekle beraber Ebu Hüreyre gibi Ashab-ı Suffe'den namdar bir zat diyor ki Zat-ül Rika'daydık. Zat-ül Rika'ya dair hadis-i şerifleri umumiyet itibariyle Ebu Musa'l-Eş'ari rivayet eder. Ayaklarına bez bağladıkları, giyecek şey bulamadıklarından ayaklarının yaralanmasını bu suretle önlemeye çalıştıkları bir vakaydı. Biz işimizi bitirdikten sonra dönerken çok defa Resul-i Ekrem'i kendi duygu, düşünce ve heyecanlar içinde baş başa bırakırdık. Bir ağacın altında istirahat ederdik. Hususiyle böyle bir ayetle teminat altına alındıktan sonra artık bizim içimizde de bir endişe, bir tereddüt yoktu. Allah onu muhafaza buyuracaktı. O sahibi İsmet Nebi'yi, maddi günahlardan tevakki eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, manevi zararlardan da Allah himaye edecek, o noktada da ismet verecekti ona. Derken herkes ağaçların altında istirahat ediyordu. Resul-i Ekrem de istirahat ediyordu. Bir aralık bir gürültü duyduk, koşup yanına gittiğimizde değişik rivayetlerde değişik şekilde anlatılıyor. Karşıda Gores isminde bir kafirin diz gelip oturduğunu gördük. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı adım ve adım takip ediyordu. Orada ağacın altına girip yattığını görünce kılıcını hemen kınından çıkardı ve Resul-i Ekrem'in karşısına dikildi. Etekafuni dedi. Benden korkuyor musun? Allah Resulü fütursuz. La dedi. Hayır. Femen yemne'uni minni. Seni benden kim koruyacak, kurtaracak dedi. Allah Resulü hiç tereddüt etmeden fütursuz. Allahu yemne'uni minke dedi. Beni senden Allah koruyacaktır. Sarsıldı, elinden adamın kılıç düştü. O nasıl bir mehabetti, nasıl bir şeydi? Veya Cibril'in devreye girip nasıl müdahale etmesiydi aklımız almaz. Bizim görebildiğimiz şey şudur. Adam ya Resul-i Ekrem'in karşısında diz diz titreyen bir mücrim halindedir veya diz gelmiş ona inkiyat etme havası içindedir. Kendi cemaatine döndüğü zaman, ama cemaatine döndüğü durumunu Müslim ve İbn-i Hibban anlatmıyor. Daha ziyade biraz daha zaaf gördüğümüz Magazi yazarları anlatıyor. Ben şu anda insanların en hayırlısının yanından geliyorum diyordu. Bundan anlaşılıyor ki Allah Celle Celaluhu, Allah seni koruyacaktır demiş, hayatı boyunca da korumuştur. İşte vak'a. Hicret ederken kafirler evinin etrafını sarmıştı. Allah korudu Celle Celaluhu. Allah muhafaza etti. Ve Hüneyn'de görüyoruz. Buhari Müslim vakayı naklediyor. Hazreti Ali gibi çok namdar, Hayder-i Kerrar, Şah-i Merdan, haykırdığı, kükrediği zaman kafirin ödünü koparan bir dilaver diyor ki, biz sıkıştığımız an cesaret almak için Resul-i Ekrem'in arkasında toplanırdık. Onda öyle bir mehabet, öyle bir cesaret vardı ki insan yanına geldiği zaman, manyetik alanına girdiği zaman aslan kesini verirdi. O dairenin dışına çıktığın zaman da kedi olurdun. Resul-i Ekrem'in arkasına sığınıyorlar. Hüneyn'de Havasin yaman ok atıyordu. Yavuz atıcıydı bunlar. Onun için ilk planda coşkunlukla onlara doğru giden sahabinin gençleri, Ansar'ın gençleri, Muhacir'in gençleri, oklar karşısında yerlerinde sebat edememiş, ikbal birden itibare dönüvermişti. Kader tam güleceği an kendilerine birdenbire makus bir şekle tahavül etmişti. Geriye doğru çekilirken herkes çekiliyordu. Düşmanın karşısında etrafı düşmanla sarılır hale gelmiş, sadece Resul-i Ekrem vardı. Atının üzerinde bütün coşkunluğuyla atını ileriye doğru mahmuzluyordu. Amcasının oğlu Haris İbni Abdülmuttalip zorla zimamı zapt etmeye çalışıyordu. Dudağından dökülen şu sözler bir anda havada ihtizazlar meydana getiren mevceler halinde yayıldı. اَنَنْ نَبِيُّ لَا كِذْبُ اَنَا بْنُ عَبْدُلْمُطَّلِبْ لَا كِذْبُ Ben Allah'ın Resulüyüm, yalan yoktur, nereye kaçıyorsunuz? Ben Abdülmuttalib'in oğluyum, yalan yok, nereye kaçıyorsunuz? Allah'ın Nebisi olmak şöyle dursun, Nebi kaçmaz hiçbir zaman. Abdülmuttalip bile kaçmamıştı, ben onun oğluyum. Ebrehe'nin karşısına merdane çıkmıştı, ben onun oğluyum. Soyum, sopum, hasebim, nesebim bellidir. Siz medar iftihar olarak onu anlatırsınız, o bile kaçmazdı. Bir de bu tertemiz soya, nübüvvet gibi tertemiz bir paye inzimam ederse kaçma düşünülür mü? Resul-i Ekrem zor zapt ediliyordu. Okların, mızrakların yağmur dolu tanesi gibi yağdığı bir noktada Allah Celle Celaluhu vallahu yahsimuke minennas. Allah seni koruyacaktır. Fermanı kutsiyesi sübhanesiyle nebiler nebisini muhafaza ediyordu. Uhud'da her şeye rağmen 70 sahabi şehit oldu. Halbuki kafirin hedefi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dı. Onu yıktıktan sonra her şeyi bitirdiklerine inanacaklardı. Halbuki Allah Celle Celaluhu Resul-i Ekrem'i öyle korudu ki 70 sahabi kesmelerine, doğramalarına rağmen o az cemaatten Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama zarar iras edemediler. Bir dişi kırılmış, bir başı yarılmıştı. O da oturmuş dua kavmine dua etmiş, yalvarmış, Allah'tan hidayet dilemişti. Bütün bu vakalarla size intikal ettirmeye çalıştığım husus, ileriye matuf Kur'an-ı Kerim'in verdiği bir haberin, tarih ve hadiseler tarafından o haberin tasdik görmesi meselesidir. Allah Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı himaye edeceğini, himayecisi olmadığı bir dönemde haber verdiği halde, vefat edeceği ana kadar kimse ona el uzatamıyor, bütün tuzaklar, hileler akim kalıyor. O mübarek ruhunu tertemiz bir döşek üzerinde Hazreti Ayşe'nin sinesinde Meleği Âlâ'ya gönderiyor. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri şefaati uzmasına bizleri mazhar eylesin. Müminlerin gönüllerinde ona karşı duyulan heyecan, o heyecanın manası çok mühimdir. Onu sevme, o mevzuda bir şeyler yapmaya hazırlanma çok mühimdir. Cenab-ı Hak o tertemiz sineler ve gönüller hürmetine Evliyaullah böyle demede mahsur görmemişler. Bizi kalbi ve ruhi heyecanımızla kıyamete kadar payidar eylesin. El açma, avuç açma, etek açma, huzuruna gitme, muhtaç olduğumuz her şeyi ondan dilenme, sultanlıktan üstün bir sultanlıktır. Bizi bu sultanlıkta payidar eylesin. Bir diğer misal daha müsaadenizle vereyim. İstikbale matuf, şahsıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'in verdiği bir haberin teyit ve tasdiki hususunu sadece işlemiş olduk. Bir diğer vakayı yine Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Bu da herhalde İktarebe suresinde. İktarebeti sa'ah ve enşakkal kamer. Seyuhzemu cem'u ve yuvellûne dübür. Sadakallahul azim. Bu ayeti kerime yine Tirmizi ve Hakim'in rivayet ettiğine göre Hazreti Ayşe'den Mekke'de nazil olmuştu. Ayet Mekke'de nazil oluyordu. Mekke'de Müslümanlar çok zayıftı. Ne kadar zayıftı? Mekke'yi terk edip Habeşistan'a gitme mecburiyetinde olmak kadar zayıftı. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam Taif'e gidip bir dayanak araması kadar Müslümanlar zayıftı. Müslümanların Mekke'yi terk edip Medine'ye gitme mecburiyetinde kalacakları kadar zayıf idiler. İşte bu ayet-i kerime o zaman nazil oldu. Kafirlerin yığın yığın düşmanlıkları karşısında Kur'an onlara şöyle diyordu. Seyuhzemul cem'h. Bir gün bütün kefere ve feçerenin cemaati, hizipleri, partileri hezimete uğrayacak ve gerisin geri ökçeler üzerine dönüp kaçacaklar, firar edecekler. Bu mesele o kadar tavrı aklın haricindeydi ki böyle bir neticeye kimse ihtimal veremiyordu. Veremiyordu ki İbn Hatim'in rivayet ettiğine göre Hazreti Ömer şöyle dedi. Ey yucem'in yuhzem. Ey yucem'in yağlip. Hangi cemaat hazimete uğrayacak? Hangi cemaat mağlup olacak diyordu. Hayret ediyordu Hazreti Ömer bile. Kur'an kafirler hezimete uğrayacak dediği an Müslümanlar Mekke'yi terk etme mecburiyetindeler. Hazreti Ömer sokakta bir hakikati anlatmak için 10 defa ölümü göz önüne alma mecburiyetinde. Bıçaklar gayızla bileniyor, nazarlar nefretle dönüyor. Bu dönemde cemaatin, kafir cemaatinin hezimete uğrayıp kaçmasını düşünmek, tavrı aklın haricinde muhaldir. İmkansızdır böyle bir şey. Sıddık-ı Ekber'de öyle bir itimat, öyle Allah'a bir sika var ki, katiyen bunun olacağına inanıyor. Hazreti Ömer diyor ki ben, olur Allah dedikten sonra olur ama fakat ne zaman olur bilemiyordum onu. Hicret ettik. İkinci sene Bedir oldu. O ridası omuzunda düşüyor, ellerini açmış dua dua yalvarıyordu. Bu cemaat mağlup etme diyordu. Ebu Bekir ridasını omuzlarına atıyordu, o yine düşüyordu. Çektiği ısrap ve eziyeti görünce yeter ya Resulallah dedi. Allah seni hizana uğratmayacak, mağlup etmeyecek, hezimet vermeyecektir diyordu. Derken birdenbire bulutlu gibi bir hava simayı Pâki Nebevi'den açıldı. Güneşle beraber yağmur yağar gibi rahmet dolu bir hava hüküm verme olmaya başladı. Hem tebessüm ediyor, hem eline aldığı kumları düşmana doğru saçıyor, hem de şöyle diyordu. Seyuhzemul cemu ve yuvellûne dübür. İbn-i Hatim'e gidelim. Hazreti Ömer sözüne devam ediyor. Ben hiç ihtimal vermiyordum. Ama zırhının içinde o gün yerinde duramayan, oynayan, mütemadiyen sıçrayan sağa sola nebiler nebisini gördüğüm zaman cemaatlerin bozulup kaçacağı günün bugün olduğunu o zaman anladım. 10 sene evvel haber veriyor. Haber verildiği zaman hiç şerait ve esbab müsait değil. Bütün şartlar Müslümanların aleyhinde işliyor. Bir solukta kafirler Müslümanları yutacak havadalar. Küfür öylesine korkunç bir hava, bir vakum meydana getirmiş ki bir tek lokmada bütün Müslümanlar yutulacak mahiyette. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gayet emin. Hazreti Ebu Bekir gayet emin. Emin olanlar gayet emin. Bedir'de manzara sahneye arz edildiği zaman herkesin içinde bir beşaşet dalgalanmaya başlamıştı. Kafirler hepsi bırakıp kaçıyorlardı. Öyle kaçtılar ki Ebu Süfyan Mekke'ye kadar geldi. Anlatıyordu orada. Hazreti Abbas'ın hizmetçisi Zemzem kuyusundan su çekerken anlatıyordu. Vallahi diyordu, biz esasen ne kılıç kullanmaya, ne de mukabele etmeye adeta imkanımız kalmadı. Sanki boyunlarımızdan tutuyor, götürüyorlardı, onlar da boynumuzu kesiyorlardı. Öyle elimiz ayağımız bağlandı, öylesine felç olduk, öylesine kuvve-i maneviyemiz kırıldı. O gün melaike-i kiram teyidat mahiyetinde görülmüştü. Enfal suresinde Kur'an-ı Kerim bunları iki yerde naklediyor, anlatıyor. Melekler belki adam öldürmemişlerdi ama müminlerin kuvve-i maneviyesini teyit etmiş, müminlerin kurdukları site İslam devletinin ilk temel atma merasimi Bedir'de alkışlamışlardı bu vakayı. Kafirin kuvve-i maneviyesini kırmışlardı. Bir sahabi meydanın sağında solunda bir ses duyduğunu Resul-i Ekrem'e naklediyordu. Akdim Heyzum sesini duyduğunu naklediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Heyzum Cibril'in atıdır, ilerle diyen de Cibril'dir diyordu. Sahabi beşaşetten içi dolup taşıyordu. Ve Müslümanlar o gün kefere ve fecereyi püskürtmüşlerdi. Ebu Süfyan da zemzem kuyusunun başında ödü kopmasın diye bir yudum su içmek için bekliyordu. Tam vakayı yanındakini anlatırken Hazreti Abbas'ın kölesi vallahi melaike dedi. Yanındaki efendisi de başına vurdu, bir tane sopayla başını yardı. Bu vakalar sırasıyla yeri geldikçe cereyan ederken bir tek hakikata parmak basıyordu. Mekke devrinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Müslümanlık karşısında bir araya gelen, teraküm eden, partileşen, hizipleşen, birbirine bağlanan bütün kefere ve fecerenin bir gün hezimete uğrayacaklarını, arkalarına bakmadan kaçacakları haberini teyit ediyordu. Ben keseyim, nübüvveti ilgilendiren, bu hususa çok alakası olmayan, çok alakası olmayan bir hususu arz etmekle mevzemi bitireyim. Bedir'in zuhur edeceğini, Hüneyn'in zuhur edeceğini, ashabının hüküm ferma olacağını haber veren ve verdiği haberler sırası geldikçe çıkan o nebiler nebisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ahir zamanda yine müminler karşısında teraküm eden, karanlık bulutlarla havayı telvis eden ve kirleten bütün kefere ve fecere hiziplerine karşı Müslümanların onların sesini soluğunu kesecek, ötlerini koparacak, dudaklarını çatlatacak şekilde tarrakalarla meydana çıkacaklarını ve yeni bir Bedir'in zuhur edeceğini sizlere müjde veriyor. O cemaat sahabi olduysa bu cemaatte siz olacaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.